inna ofiara, inna pamięci winna. Tu pozostaje wiecznie, powstaje tu teoria, z której rodzi się historia. Bezczelne zapakowanie marzeń, konieczne otworzenie, ułożenie zdarzeń, szukanie tropu złotego hip-hopu, płat serca i żal ranionego przez stal, z nieustanych komplikacji, wyniszczenia kondygnacji matrycy, każdego ciała stolicy, rozwijającej czyny, ruchy rymy, na skinienie pochłaniającej dymne pożywienie, prześladowcza mania, oddzieju zarania, nie warta poznania, nie do pokonania. Nowa owa, strategia myślowa, nowa osoba, następna doba. Nowa owa, strategia myślowa, następna doba. Kolejna osoba, ofiara inna, pamięci winna, w nagiej komnacie morderczego zimna. Zrób!